دشت و زرد زفرانی برگ بایر سزرانی سید بیارم سید بسانم هرچی که بیت تشنگ عروسه حسبی بارو کل زنو Thank you.